है फायदा और सवाब होता है। मेरा नाम सिद्दीकी सोहेल है और मैं रियल स्टेट बिजनेस में हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो कंपनी है इल्यूमिनेट्स या इल्यूमिनाती के नाम से, वो दज्जाल के सपोर्टर्स है, तो वो कहाँ तक सही है? भाई ने मेरा क्वेश्चन किया कि दज्जाल के मोइन और मददगार मतलब सपोर्टर्स हेल्पर्स के तौर पर इंटरनेट पर या बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि और बहुत सारी तंजीमों के नाम लेते हैं और बहुत सारे खुफिया आम तंजीम नहीं हो खुफिया सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दज्जाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और उमूमन जब क़यामत की अलामतें और उसकी निशानियों की बात होती है ये बात बहुत वाज मतलब ज्यादा लोग वो करते हैं और अक्सर दज्जाल के बारे में जब भी आपको सुनेंगे तो कुछ ना कुछ खुफिया से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपको नेट पर मिलेगा और इंसान को बड़ा मजा भी आता है उसके अंदर ना खुफिया खुफिया हर चीज में चाल है सर पे लाइट चल रहा चाल ये बैठे चाल छटे बैठे चाल ये वायर चाल ये चाल मतलब तो उसमें इंसान को वो भी होता है। और जब इंसान को लगता है देखो कितने तुम बहुत नेकी की बात कर रहे हो तुम भी चाल में फंसे हुए तुम भी फला अमल कर रहे ना हर चीज में वो उस तरह से। तो याद रखिए ऐसे मुख्तलिफ तंजीमों के लोग नाम लेते हैं वो इल्यूमिनाटी एक उसमें है स्कल एंड बोन्स है और पता नहीं एन नंबर ऑफ चीजें जो नेट पर आपको मिलेंगी ठीक है। ये तमाम चीजों की तंजीमों की याद रखी हकीकत अल्लाह ही जानता है इसलिए कि आप खुद कह रहे खुफिया तो फिर आपको कैसा मालूम आप उसके मेंबर है क्या। जब आप कह रहे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कैसे पता चला नहीं वो नेट में ये है और ये देखिए ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता वल्लाह वाल ठीक। मोमिन अगर अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पर चले तो कोई चालबाजी कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं आपसे कह रहा हूं मोमिनों को जितना नुकसान दुश्मन की चालबाजी नहीं पहुंचाती हमारे दीन से हमारी लाइलमी उससे ज्यादा नुकसान दे हमारे लिए। दुश्मन क्या करेगा वो तो अलग बात है हमारी जहालत ही सबसे बड़ा मसला है। दुश्मन क्या करेगा दुश्मन क्या चाले चलेगा वो सेकंड चीज है याद रखिए लेकिन हमारी जहालत ही सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। तो लिहाजा ऐसी तंजीमें होंगी हम उसका इनकार नहीं करते लेकिन हमारे को उसकी तफसीलात कैसे पता चलेंगी जबकि वो खुफिया लोग खुद कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है जब इन खुफिया तंजीमों के नाम पर और मुझे तो कभी शक होता ये होती भी नहीं है लोग नॉवेल लिख देते हैं लोग उस पर फिक्शन लिखते हैं फिक्शन समझते हैं आप जो चीज नहीं है उसके ऊपर कोई चीज लिख जाती है और वो फिक्शन को रियलिटी समझने लगते हैं फिर लोग कि भाई किसी ने फिक्शन में कह दिया इल्यूमिनाटी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी चलती ऐसी चलती वो था फिक्शन लेकिन हम उसको एग्जैक्टली ऐसा जैसा कोई एक रियालिटी हो और फिर बातों में चर्चा में आम उसमें वो इतनी बढ़ जाती कि कभी कभार हर चीज मैं उसकी चाल आपको नजर आती है बिलखसूस दज्जाल का मामला हो गया और ये तमाम और हर चीज में भाई तुम डॉलर बिल मतलब डॉलर इस्तेमाल करे डॉलर के नोट पर दज्जाल की आंख है फला चीज आप कर दे तो ये फला है अमेरिका में एक एरिया है उसके अंदर फला हो रहा है फला जगह यहूदी हो तैयारी करे तो फला दज्जाल ही करे यहाँ कुछ लोग दज्जाल की इतना होता है कि रियल हकीकी जिंदगी से हटकर एक वो खयासी जिंदगी में इंसान जीता है और हर चीज में चाल खौफ डर सीक्रेसी रखता है। देखिए अगर ऐसा होगा भी तो अल्लाह हमारे लिए काफी है अल्लाह हमारा मददगार है हम अगर उसकी रस्सी को थाम ले अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पे हो जाए तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा जब थे तो क्या दुनिया ने उनके खिलाफ चाले नहीं चली क्या हुआ उससे है ना। तो आप अगर हक पर हैं तो फिर दुनिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती ऐसे कई ऑर्गेनाइज हजार भी नहीं कर सकते लेकिन वल्लाह आलम इनकी हकीकत ना मैं जानता हूँ जो कुछ बातें मीडिया और इंटरनेट के थ्रू आती है और वो भी रियल जिसको कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होता पता नहीं यहाँ का एक फला और फला तो ज्यादा बेहतर चीज ये है कि खामोखा किसी चीज पर गेस वर्क करके खयास करके एक पूरा किला खड़ा कर दिया जाए हम ये कहें कि अल्लाह वाला हम नहीं जानते इसके बारे में क्या है होंगी तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और नहीं होंगी तो खामोखा हम किसी को इतना बड़ा क्यों बताएगी खामोखा उसके बारे में वो ऐसे रहते इतने होशियार रहते हैं फला रहते हैं और अक्सर ये फिक्शन नॉवल और पिक्चरों के असरात हैं इसके अलावा उमूमन इनकी हकीकतें नहीं होती। याद किसी ने एक सवाल किया था